हुस्न को पर्दे की जरूरत नहीं, ए गालिब कौन होश में रहता है मुझे देखने के बाद। गदर बदन में गुल बदन, गदर बदन में, हाँ हाँ गदर बदन में गुल बदन, गदर बदन में, हाँ हाँ गदर बदन में गुल बदन, गदर बदन में। जमाना देखे मुझे, जमाना देखे मुझे, जमाना देखे मुझे, और मैं अपने आप में मगन मगन मगन। ओ गदर बदन में गुल बदन, गदर बदन में, हाँ हाँ गदर बदन में गुल बदन, गदर बदन में। चुनौती दे रही है लाली मेरी आफताब को, वो चांद छुप गया बदन में गुल बदन, गदर बदन में।